إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sohbete geçmeden önce değerli dostlarım, abilerim, hocalarım, bacılarım şu cihette bulunan bazı genç kardeşlerimi tebrik etmek istiyorum. Nedenini öğrenmek isteyen inşallah sohbet sonrası kendilerine sorabilirler. Ebu Erva sizleri niçin tebrik etti? Onlar cevaplarını inşallah biliyorlar. Buradan o kardeşlerimi Allah için çok sevdiğimi ve Allah'ın da inşallah kendilerini çok sevdiğini bildirmek isterim. Allah sizlerden razı olsun. Amin deyin gençlerimize. Ha. Allah onları salih eylesin. Allah onların zürriyetlerinden de saliha evlatlar inşallah olmasını nasip eylesin. Tabii şu an belki bazılarınız acaba niye onları tebrik etti de bizi tebrik etmediler? Düşüncesine dalabilirler. Lütfen o düşünceyi sohbet sonrasına bırakın. Şu an inşallah sohbete geçelim. İbrahim suresi 34 numaralı ayeti kerimede Allahu Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız bunda asla başarılı olamazsınız. Değerli dostlar, şüphesiz ki Allahu Azze ve Celle'nin insan oğluna lütfedeceği en büyük nimet, en azim nimet İslam nimetidir. İman nimetidir. Bu bir lütuftur. Bir kulun, bir insanın iman nimetiyle müşerref kılınması büyük bir lütuftur. Allah'ın kişiyi Müslüman kılması Allah'ın o kuluna en azim, en büyük lütfudur. Lütuf nedir dostlar? Lütuf nedir? Bir patron düşünelim. Ve bu patronun 3 tane işçisi var. Ve bu 3 işçinin hak ettikleri maaş aylık $1000. Ay sonu geliyor, ilk işçi geliyor, patron bu işçisine $500 veriyor. Şimdi bu patron bu işçisine ne ile muamele etti dostlar? Ne diyoruz buna biz? Lütuf olamaz. Hakkı 1500 verdi. Zulüm. Zulüm etti. İkinci işçisi geliyor, ona $1000 veriyor. Ne ile muamele etti? Adaletle. İlkine zulmetti. İkincisine adaletiyle muamele etti. Üçüncü bir işçi geliyor, ona $2000 veriyor. Ne yaptı? Lütufta bulundu. Onun hakkı neydi? $1000. Ne yaptı? 2000 dolar verdi. Şimdi kalkıp birisi, o ilk işçi veya ikinci işçi veya bir başka biri, ey patron sen bize zulmettin diyebilirler mi? Hakları var mı? İlkinin var. İlkinin var. İkincisinin kesinlikle yok. Lütuf budur dostlar. Kişinin hak etmediği şeye ulaşması, Allahu Azze ve Celle'nin kullarına muamelesi tahavi akidesinde geçtiği gibi iki türlüdür dostlar. Allah kullarına ya adaletiyle muamele eden ya da lütfuyla. Kişi ateşe giderse, kişi iman dairesine girmezse Allah ona zulüm mü etmiştir? Asla. İnsanın aslı nedir? Zulümdür ve cehalettir. İnnehu kâne zalûmen cehûle. İnsanın aslı cehalettir. Yapısı zulümdür zaten. Hak ettiği de zaten ateştir yapı olarak. Ama Allah ona İslam veriyor. Ona hidayet veriyor. Bu ise hak ettiğinden zayit bir şey. İşte buna lütuf diyoruz. Allah kuluna hak etmediği halde, yani bizlere, yani sizlere lütfuyla muamele etmiştir. Bunun için de Allah'a hamd etmek gerekir. Değerli dostlar, Allah'ın ne dedik? İnsan oğluna en büyük lütfu İslam nimetidir. Tabi İslam nimetinin haricinde ise birçok nimetler vardır. Sıhhat nimeti, afiyet, görebilme, işitebilme, konuşabilme, şu dil nimeti, dostlar hiç düşündük mü bunun nimet olduğunu? Şu dil nimeti, yıllar önce bir markette Hollanda'da yaşlı bir adamla aramızda şöyle bir konuşma geçti. Dedi ki ben toprak da yesem, tatlı da yesem benim için aynı. Niçin? Çünkü ben dilimin fonksiyonunu kaybettim. Biz bu dil nimeti için Allah'a ne kadar hamd ediyoruz? Bir dil nimeti. Bakın bazı insanlar mahrum bırakılmışlar. Görebiliyoruz. İşitebiliyoruz. Zaten sizlere şu soruyu yönetmiş olsaydım, acaba iman ve İslam nimetinden sonra hangi nimetler ilginizi çekiyor? Hangi nimetler göze çarpıyor? Genellikle alacağımız cevap görme nimeti, işitme nimeti, akledebilme, yürüyebilme, tutabilme, yemek yiyebilme, içebilme vesaire vesaire. Birçok yerden şu soruyu yönelttim arkadaşlarıma. İman nimetinden, İslam nimetinden sonra en büyük gördüğünüz nimet veya en büyük nimetler arasında hangi nimetleri görüyorsunuz? Az önceki zikrettiğim nimetleri zikrediyorlar genellikle. Ama çoğunun, hatta belki hiçbiri diyebilirim, şu nimetten söz etmediler. Vakit nimeti. Vakit nimeti. Çoğu insanın aklına bile gelmez. İsterseniz deneyin. Yurtlarınıza döndüğünüzde, beldelerinize döndüğünüzde insanlara sorun. İman ve İslam nimetinden sonra Allahu Azze ve Celle'nin sizlere lütfettiği en büyük nimet nedir veya en büyük nimetleri bana zikreder misiniz? Bakın vakit nimetini arasında genellikle bulamayacaksınız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu zaten bizlere açıklamış. Bunu beyan etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dostlar şöyle buyururlar. Ni'metani mağbunun fihime kesirun minen nasi. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetlerden aldanmışlardır. Yani gaflet içerisindedirler. As-sıhhatu vel-ferah. Sıhhat nimeti ve boş vakit nimeti. Vakit nimeti. Ve bugünkü sohbetimiz dostlar vakit üzerinde olacak. Öyle ki sohbetimize verdiğimiz başlık şöyle. Vakit sevaptır. Vakit hasenattır. Tabi böyle bir başlığı niye attık? Bunun sebebi şöyledir dostlar. Çoğunuzca malumdur. Bir deyim var. Vakit nakittir. Herkes bilir bunu. Bu deyim aslında bizim topraklarımızda üretilmiş bir deyim değildir. Bir atasözü değildir. Atasözü olarak geçer. Sanki bize ait değil aslında. 18. yüzyılda İngiltere'de ilk olarak vaaz edilmiş bir deyimdir. Time is money. Time is money. Ve bu deyim dostlar bir virüs gibi bütün dünyayı sarmıştır. Time is money. Vakit nakittir. Zeit ist Geld. Vakit nakittir Almanca. Zeit ist Geld. Hollandaca. Hatta Arap kardeşlerimiz bile nasibini almışlardır. Değişik bir versiyonla. El-vaktu kel-mali. Vakit mal gibidir. Veya buna benzer bir atasözü daha var. El-vaktu aghla mine's-zehabi. Vakit dostlar altından daha pahalıdır, daha değerlidir. Vakit nakittir. 18. yüzyılda İngilizler tarafından vaaz edilmiş, ilk olarak vaaz edilmiş bir deyimdir, bir atasözüdür. Ben Avrupa'dan geliyorum. Ve benim yaşadığım toplulukta dostlar insanlar ahireti unutmuşlardır. Onların hayatlarında, ahiret mefhumu yoktur. Dünya vardır. Para vardır. Zevk vardır. Süs vardır. Eğlence vardır. Her şey nakit üzere bina edilmiştir. Vakit nakittir. Time is money. Moto, Avrupa'da moto time is money'dir. Vakit nakittir. Ve bu deyim adeta Batı insanının akidesi olmuştur. İnanç esasları arasında yer almıştır. Time is money. Vakit nakittir. Öyle ki ahlaklarına dahi yansımıştır. Çünkü Batılı insan şunu çok iyi biliyor. Nakite ulaşabilmek için en güzel yol, en sağlıklı yol vakit birimlerinin en güzel şekilde değerlendirilmesidir. Vaktinizi iyi değerlendirirseniz o kadar çok ve çabuk nakite ulaşabilirsiniz. Time is money. Vakit nakittir. Ve bu yüzden de bakıyoruz ki bu akide edindikleri bu atasözü onların ahlaklarına yansımıştır. Nasıl diyeceksiniz? Ben Hollanda'dan geliyorum. Ben Avrupa'yı da tanıyorum, biliyorum. Birçok ülkelerine gittim. Ahlaklarına bu deyim, bu atasözü yansımıştır dedik. Nasıl mı? Ben hiçbir Hollandalı hatırlamıyorum ki saat 2'de geleceğim diyor, söz veriyor ve 2:10 geçe gelsin. Muhakkak ki biri 59 geçe kapının önündedir. Bekler, tam 2 olduğu zaman zilini çalar. Aynen böyle. Mübalağasız. Hiçbir program hatırlamıyorum ki Hollandalıların düzenledikleri saat 5'te desinler de 6'da veya 5:30'da başlasınlar. İmkansızdır. Niçin? Time is money. Hatta ve hatta eğlenceleri dahi programlıdır. Eğlenceleri, boş vakitleri dahi programlıdır. Saat 5'ten 9'a kadar rahat edeceğim. Hafta sonu eğleneceğim. Saat şu saatten başlayacak, şu saate kadar. Onun dışında iş, güç, time is money. Vakit nakittir. Değerli dostlar, bu yüzden dostlar, bu yüzden haritada görülmeyecek kadar küçük olan Hollanda 2010 yılında dostlar dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer almıştır. Sadece Hollanda mı? Hayır. Tam 7 Avrupa ülkesi ilk 10'da yer almışlardır. Birincisi Hollanda'dan daha ufak olan Lüksemburg. Lüksemburg. Brüt kişisel gelir. Yani oradaki vatandaşın ortalama kişisel geliri yıllık 104 bin küsür dolardır. Yani bu aylık ne kadar oluyor? Takriben 8,7. Yani 8.700 dolar geliri vardır aylık. Brüt tabi. Net deyin 5.000 dolar. Garanti. Lüksemburg. İlk o onun ilkidir. Yani dünyada en zengin ülke en zengin ülkedir. Norveç, Danimarka, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Hollanda. 7 ülke dostlar. Dünyanın en zengin 7 ülkesi. İlk 10'da bu 7'si zikrettiğim 7'si almıştır. Yani Batı insanı, Avrupalı. Ve ben bu insanları biliyorum. Vakit nakittir. Hakikaten bu onların akidesi olmuştur. O vakit, o nakite ulaşabilmek için dostlar bütün vakit birimlerini en güzel şekilde değerlendirmektedirler. Benim ekonomi hocam vardı. Ders 1'de. 13 saat 13'te. 13'ü bir geçe geldiğiniz zaman kesinlikle derse giremiyorsunuz. Almıyor. İki sefer zaten gelmediğiniz zaman imtihana giremiyorsunuz. Ve hiçbirimizin gözünün yaşına bakmıyordu bu ekonomi hocası. Uzun boylu gözlüklü bir şeydi gözümün önünde. Çoğu insan sevmiyordu ama disiplinli bir insandı. Derse koşarak gidiyorduk. Çünkü imtihana girme fırsatı doğuyor. Eğer geç kalırsak imtihana sokmayacak bizi. Sınıfta kalma imkanı büyük. Time is money. Vakit nakittir dostlar. Evet. Dünyanın en zenginleri haline gelmiş bu insanlar. Özellikle Avrupalılar. Tarih bizlere bir şeyler öğretiyor dostlar. Bizim atalarımız, bizim öncülerimiz dünyanın sadece en zenginleri değillerdi dostlar. Bizim öncülerimiz, bizim atalarımız dünyaya dostlar bir medeniyet sergilemişlerdi. Tarihin onun misli bir daha tanıyamayacağı bir medeniyet sergilemişlerdi. İnanç esaslarıyla, ahlakıyla, kültürüyle, her şeyiyle dostlar bir medeniyet sunmuşlardı insanlığa. Ve hala bu medeniyet gündemdedir dostlar. Hala gündemdedir. Ve bir numara oluşunu korumaktadır. Peki onlarla bizler arasındaki fark ne dostlar? Onlardaki kitap, bizlerdeki de kitap. Aynı kitap Kur'an. Onlardaki kaynak bizde de aynı şekilde var. Öyleyse aramızdaki fark bizim inancımız değil. Kaynaklarımız değil. Ya nedir? Onlarda bir düşünce yapısı vardı. Neydi dostlar? Vakit sevaptır. Vakit hasenattır. Vakit Allah'ın rızasıdır. Vakit takvadır. Vakit cennettir. Ve onlar bu zikrettiklerime ulaşabilmek için, cennete ulaşabilmek için, Rahman'ın rızasına ulaşabilmek için, sevaba ulaşabilmek için, nasıl ki batılı nakite ulaşabilmek için vakit birimlerini en güzel şekilde değerlendiriyorlar ve o bizim öncülerimiz ise cennete ulaşabilmek için, Allah'ın rızasına nail olabilmek için vakit birimlerini en güzel şekilde değerlendiriyorlardı dostlar. ve yeryüzünün efendileri haline geldiler. Dünyaya medeniyet sundular. Ve dostlar, bu yaşlı dünya öyle ricaller, öyle erkekler tanıdı ki artık onlardan sonra bu yaşlı dünya onlar gibi, onlara benzeyen kimseyi tanımamıştır ve tanımayacaktır. Hatta Napolyon Bonaparte, hepimiz biliyoruz Napolyon. Bir sözü var, meşhur bir sözü var. Şöyle diyordu: nasıl olur da o Muhammed aleyhissalatü vesselam ve ashabı yarım asırda dünyanın yarısını fethedebildiler. 50 senede dünyanın yarısını fethedebildiler. Napolyon Bonaparte, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını inceleyen bu adam şaşkınlığını böyle ifade ediyordu. Evet, sahabenin gençleriyle daha gerçekleşmişti bu. 50 sene içerisinde Afrika'dan Azerbaycan'a kadar dostlar, Allah Resulü'nün ashabı, hatta gençleri bu medeniyeti taşımışlardı dostlar. Peki bu İslam'ı, bu İslam medeniyetini yeryüzünün uzak beldelerine taşıyan bu insanlar hangi vasıflara sahiptiler? Ne yapıyordu bir insan? Vakitlerini nasıl değerlendiriyorlardı? Bakın, bu kahramanlardan bir tanesinin hayatına bir bakalım şöylece. Gelin dostlar, Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'a bir bakalım. Onu bir tanıyalım, onu bir kucaklayalım, onu bağrımıza basalım. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh 30 yaşında İslam'a girmişti dostlar. 30 yaşında. Ancak 7 sene yaşadı. 37 yaşında dünya yurdundan ahiret yurduna intikal edecekti. 7 yıl yaşadı. O vefat ettiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu kelimeleri telaffuz edecekti: لَقَدْ اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَانِ لِمَوْتِ سَعْدْ اِبْنْ مُعَاذ. Muhakkak ki Rahman'ın arşı Sa'd İbni Muaz'ın ölümünden dolayı titredi. Ne yapmıştı bu Muaz? Bu Sa'd? Ne yapmıştı bu celil sahabi? 7 yıl içerisinde ne yapmıştı? Hangi amel işlemişti de o vefat ettiğinde Rahman'ın arşı titremek hissetti ve titredi? Niçin? Neydi bunun yaptığı 7 sene içerisinde dostlar? Gelin bakalım, bu celil kahramanın, bu güzel önder şahsiyetin hayatına şöyle kısaca bir göz atalım dostlar. Medineliler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bir muallim talebinde bulunmuşlardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendilerine Mus'ab ibn Umeyr radıyallahu anh'ı gönderdi. Muallim olarak. Bu celil sahabi, bu önder sahabi dostlar en güzel şekilde Medinelileri Allah'ın dinine davete koyuldu. En güzel şekilde. Mus'ab'ı dinleyenler onun üslubuna hayran kalıyorlardı. Onun güzel kelimelerine insanın kalbini yumuşatan kelimelerine hayran kalıyorlardı. Sa'd ilk önce bundan rahatsız olmuştu. Sa'd Abdüleşhel oğullarının seyyidiydi, efendisiydi. Mus'ab diye birisinden bahsediliyordu. Muhammed aleyhissalatü vesselamın ashabındandı. Ve insanlara dinlerinden çıkartıp Müslüman İslam dinine sokuyordu. Önceleri sıkılmıştı, daha sonra Mus'ab'ı dinledi. Dinledi ve Müslüman oldu. Ve şehadet getirdi. Mus'ab'ın eliyle radıyallahu anh. O vesile olmuştu. Ve kavmine şöyle seslenecekti: ey Abdüleşhel oğulları, vallahi ben bugün Müslüman oldum. Sizlerden biri bu dine girmezse kesinlikle onlarla bugünden sonra bir daha konuşmayacağım. Ve Abdüleşhel oğulları hepsi İslam'a girdiler. Hepsi İslam'a girdiler. Sa'd ibn Muaz böyle bir efendi, böyle bir dine girdiyse biz de gireceğiz. Ve girdiler. Evet, Sa'd ibn Muaz Sıddıkul Ensar unvanını kazanacaktı. Nasıl ki Ebu Bekir Es-Sıddık var dostlar. Muhacirlerin Sıddıkı, bir de Ensar'ın Sıddıkı vardı. Kimdi bu? Sa'd ibn Muaz. 7 sene yaşadı bu adam, ne yaptı? Bedir'de Sa'd'ı görüyoruz. Elinde kılıçla Allah yolunda cihat ederken Sa'd'ı görüyoruz radıyallahu anh. Uhud'da yine Sa'd'ı görüyoruz. Bakın bunlar hepsi 7 sene içerisinde oluyor. Hendek'te dostlar müşrikler Medine'ye saldırıyorlar. Sadece Mekke müşrikleri değil, Gatafan kabileleriyle birlikte. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'deki bulunan Beni Kureyze kabilesi, Yahudi kabilesiyle anlaşma yapıyor. Beraber Medine'yi koruyacaklar. Bir yandan çeşitli müşrik kabileler, daha sonra ise Beni Kureyze ahtlarını bozuyorlar. Anlaşmayı bozuyorlar. Müslümanların ırzları tehlikeye giriyor. Bir taraftan Beni Kureyze, diğer taraftan müşrik kabileler. Müslümanlar sarsılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabı sarsılıyor. Ve derken Allah azze ve cel görülmeyen ordular gönderiyor. Rüzgar gönderiyor. Düşman bozguna uğruyor ve terk ediyorlar. Tabi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evine doğru yol alıyor. Tam silahları indirecek Cebrail aleyhisselam geliyor. Ve şu sözleri kendisine söylüyor. اَوَقَدْ وَضَعْتُمُ السِّلَاحِ Ey Muhammed! Silahları indiriyor musunuz? فَوَاللّٰهِ مَا وَضَعَتِ الْمَلَائِكَةُ السِّلَاحَ بَعْدْ Allah'a yemin olsun ki Allah'ın melekleri silahları daha yere indirmediler. اُخْرُجْ اِلَى بَن۪ي قُرَيْزَ فَقَتِلْهُمْ Ya Muhammed ne yapıyorsun? Allah'ın melekleri silahlarını daha yere indirmediler. Sen ve ashabını görüyoruz, silahlarınızı yere indiriyorsunuz. Beni Kureyze'ye yol al ve onlara karşı kital et. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kılıçları tekrar kuşanıyor aleyhissalatü vesselam. Ashabı da kuşanıyor ve Beni Kureyze'ye yol alıyorlar. 25 bin kadar, 25 gün kadar dostlar Beni Kureyze'yi sarıyorlar. Muhasara 25 gün sürüyor. Müslümanlar yoruluyorlar. Sonunda diyorlar ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hükmüne gelin, teslim olun. Muhammed aleyhissalatü vesselam sizler için hüküm versin, hükmünü belirtsin. Sizler de bu hükme teslim olun. Beni Kureyzalı Yahudiler düşünüyorlar. Öne gitsek imkansız, arkaya gitsek imkansız, sağa gitsek, sola gitsek imkansız. Artık çıkış yolu yok. Ama biz Muhammed'in hükmüne boyun eğersek bu bizim için pek de güzel olmayacak. Düşünüyorlar. Acaba kim bizi buradan bu durumdan kurtarır? Bu zor durumdan kurtarabilir? Akıllarına biri geliyor. Sa'd ibn Muaz. Cahiliye devrindeki, İslam önceki devirdeki Beni Kureyze'nin sevimli müttefiki, kendileriyle ticaret yapıyordu. Alışveriş yapıyorlardı. Ve düşünüyorlar ki Sa'd'la aramızda bir muhabbet var idi. Hani bizler deriz ya, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Bunlar da Sa'd'ı düşünüyorlar. Ya biz bununla bir dostluğumuz var, bir ittifakımız vardı, anlaşmamız vardı. Birbirimizle muhabbetimiz vardı. Bize belki o merhamet eder, acır. O günleri hatırlar da bizlere acır. Hükmü Sa'd versin. Tabi Sa'd Hendek gazvesinde yaralanmıştı. Yaralanmıştı. Şehadeti bekliyordu. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabına emretti. Sad'ı çağırın dedi. Radıyallahu anh. Sad'ı çağırın. Merkebe eşeğe Sad radıyallahu anh'ı bindirdiler. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna Sad geldi. Ve Allah Resulü ashabı şöyle sesleniyordu. Bakın 7 sene Müslüman. Kumu ile seyyidikum fe enzilu. Efendiniz için ayağa kalkın ve onu indirin. Efendi olmuştu. Ashabın efendisi haline gelmişti. Neydi onu efendi yapan dostlar? Kumu ile seyyidikum. Efendiniz için ayağa kalkın. Fe enzilu. Ben onu indirin. Yarası daha iyileşmemişti. Kötüydü hali. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Muaz'a döndü ve dedi ki uhkum fihim ya Muaz. Ey Muaz, onlara hükmet. Çünkü onlar senin hükmüne razılar. Muaz ashaba baktı. Siz benim hükmüme razı mısınız kardeşler? Onlar evet dediler. Yahudilere baktı. Beni Kureyza Yahudilerine. Siz benim hükmüme razı mısınız? Dediler ki evet razıyız. Yahudilere bakmıştı. Onlar razılar. Ashaba baktı, onlar da razılar. Bir kişi kalmıştı. O da aleyhissalatü vesselam. Boynunu büktü. Sahabenin edebine bakın. Hayasına bakın. Utancından boynunu büktü. Ve şöyle seslendi. Eyarda men fi hâzihin nâhiyeti bi hukmi. Şuracıkta duran da benim hükmüme razı gelir mi? Edebe bakın dostlar. Hayaya bakın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a. Ey Allah'ın Resulü. Kaba bir şekilde. Hani biz hocalarımıza yapıyoruz ya. Alimlerimize davranıyoruz ya. Peygamberin miras varisçilerine. Onlar öyle o öyle yapmamıştı o celil sahabi. Eyarda men fi hâzihin nâhiyeti bi hukmi. Kafasını eğdi ve haya içerisinde. Radıyallahu anh. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki ey Sa'd. Ben de senin hükmüne razıyım. Öyleyse dedi, benim hükmüm onların erkeklerinin boyunlarının vurulması, zürriyetlerinin, evlatlarının ve eşlerinin esir alınmaları ve de mallarının taksim edilmeleri. Ve Allah Resulü bu hükme sevindi ve dedi ki لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللّٰهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتِ Yahu, ya Sa'd, muhakkak ki sen 7 kat semanın üzerinde olan Allah'ın hükmüyle hükmettin. Çünkü Allah da öyle hükmetmişti. Senin hükmün Rahman'ın hükmüne muvafık düştü. Tabi Ali radıyallahu anh ve Zübeyir radıyallahu anh kılıçlarını kınlarından çıkartmışlardı. Ve denir ki 700 Yahudi kellesi uçuruldu. 700. Tabi düşman gitmişti. Düşman gitmişti. Sa'd yaralar bereler içindeydi. Ve şöyle dua etti dostlar. Allahümme in kunte ebkayte بين رسولك صلى الله عليه وسلم وبين قريش حربا فأبقني لها. Allah'ım, eğer Resulün aleyhissalatü vesselam ile Kureyş arasında harbin devam etmesini takdir ettiysen beni yaşat. Yani cihat varsa beni yaşat ya Rabbi. اِنْ كُنْتَ اَنْهَيْتَ الْحَرْبَ بَيْنَ رَسُولِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشِ فَقْبِدْنِي اِلَيْكَ Eğer şayet Resulün aleyhissalatü vesselam ile Kureyş arasında artık harp olmayacaksa beni kendine al. Beni kendi katına al. Ve birden yarası patlar. Allah duasını Sa'd'ı kabul etmiştir. Ve birden yarası patlar ve şehadet şerbetinden yudumlar. Bir taraftan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağlamaktadır. Bir taraftan Ebu Bekir radıyallahu anh ağlamaktadır. Bir taraftan Ömer ağlamaktadır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu sözleri telaffuz eder. لَقَدْ اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَانِ لِمَوْتِ سَعَدْ اِبْنِ مُعَاذ. Muhakkak ki Rahman'ın arşı Sa'd'ın ölümünden dolayı titredi. Nasıl titremesin dostlar? Nasıl titremesin? Evet, bu Sa'd İbni Muaz'dı dostlar. Bu insanlar dostlar, bu şahsiyetler yeryüzüne İslam'ı taşıdılar. Omuzlarında İslam'ı, Allah'ın dinini uzak beldelere götürdüler. Bu insanlar, bu yapıda olan insanlar dostlar. Biz neredeyiz? Biz neredeyiz, onlar nerede? Biz bunların neresindeyiz dostlar? Sa'd ancak bir örnekti. Bir örnekti. Sahabenin hepsinin her biri dostlar Sa'd'dan az değillerdi. Hepsi faziletliydi. Allah hepsinden razı olsun. Biz sadece birini zikrettik dostlar. 7 sene yaşamıştı. 30 yaşında İslam'a girdi. 7 sene sonra şehadet şerbetinden yudumladı dostlar. Ama 7 senesini bol taatla geçirdi dostlar. Radıyallahu anh. Dostlar, tabi bunlardan sonra Allah başka nesiller de yarattı. Mesela bizim ecdadımız, biraz Osmanlı'ya dönelim. Fatih Sultan Mehmet'e dönelim dostlar. Allah kendisine rahmet eylesin. Fatih Sultan Mehmet dostlar 7. Osmanlı padişahı idi. 2. Murat Han'ın evladıydı. 2. Murat. Gençlik yıllarını bir rüya süslüyordu dostlar. Bir hedefi vardı. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zikredeceğim hadisteki o müjdesine mazhar olmaktı. لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْتَنْتِنِيَّ. Muhakkak ki Konstantiniyye, İstanbul fetholunacaktır. فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشِ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ. O emir ne güzel emirdir. O asker de ne güzel askerdir. Tabi hadisin bu ikinci kısmında bazı ilim ehlinin söyledikleri vardır. Mesela Şeyh el-Albani rahimahullah, burada haya ederek söylüyorum. Hadisçi hocamız burada. Beni düzeltin inşallah hocam. Zayıflamıştır. Bazı ilim ehli ise haddi zatında belki o kısmın zayıf olması o hadisin zayıf olduğunu ifade etmez. Çünkü başka tarikler bir araya geldiği zaman en azından bir hasen derecesine ulaşmıştır demişlerdir. Önemli olan burada ikinci kısmı sahih olsun veya zayıf olsun. Bizim için önemli olan İstanbul'un fetholunacağı müjdesidir. Ve bu hadis dostlar bu şekliyle İmam Ahmed'in Müsned'inde, İmam Tabarani'nin Kebir'inde, İmam Bukhari'nin Tarihi Kebir'inde ve Sagir'inde geçmektedir. İmam el-Hakim ise sahihlemiştir. İstanbul fetholunacaktı. Ve Fatih Sultan Mehmet ise bundan haberdardı. Bu hadisten haberdardı. Ve gençlik rüyasını dostlar, gençlik hayatını, gençlik yıllarını bu rüya süslüyordu. Nereye giderse gitsin, yanında bir eş olsun veya olmasın, muhakkak ki elinde bir kalem, bir kağıt ve İstanbul haritası. Bazen oluyordu ki gece uyuyamıyordu. Gözüne uyku girmiyordu. Yine böyle gecelerden birinde uyku girmemişti. İstanbul'u düşünüyordu. Ve birisiyle bu konu hakkında konuşma ihtiyacı hissetti. Gecenin bir vaktinde yanındakilerinden birine emretti ve dedi ki vezirim Çandarlı Halil Efendi'yi buraya getirin. gecenin bir vakti Çandarlı Halil Efendi'ye gidiyorlar. Ve Çandarlı Halil Paşa, tabi Çandarlı Halil Paşa birden pipirikleniyor. Ya gece vakti ben ne oldu da gecenin böyle uygunsuz bir vaktinde sultan beni çağırıyor ve korktu. Yanına geldiğinde yalvarmaya başladı. Ey padişahım, el sultanım, ne yaptım, ben hata yapmadım, yaptıysam affoluna. Yok yok dedi, ben sadece seninle bir meseleyi konuşmak istiyorum. İstanbul'u konuşmak istiyordu. 1453 yılında dostlar, 21 yaşında iken İstanbul'un fethine mazhar oldu. İstanbul'un fethi 21 yaşında dostlar. Demek ki bundan önce 16, 17, 18, 19, 20 bir hedefi vardı. Fetih hedefiydi. Hedefi, rüyası neydi? Fetihti. İstanbul'un fethiydi. Evet, bugün gençlerimize bakalım. Bugünkü gençlere bakalım. Onlar da, onların da fetih planları var ama böyle fetih değil. Gönülleri fethetme. İşte karşı cinsi fethetme. He? Gençlerimiz, bayanları, bayanlarımız erkekleri, bacılarımız erkekleri, onların gönüllerini fethetme. Bazıları da bunda başarılı oluyorlar. Allah affetsin. 21 yaşında dostlar. İmam Nevevi'yi örnek alalım rahimahullah. İmam Nevevi 40 yaşında vefat etti. 40 yaşında vefat etti. Denir ki kendisi hakkında, onun uykusu şöyleydi. Kitapları arasında artık takası kalmayacak zamana kadar kitap okuyor ve ondan sonra uykuya düşüyor. Ve kalkıyor, uykusu bu kadar. Ve aynı zamanda yine nakledilir, İmam Nevevi rahimahullah te'lifle uğraşıyor. Annesi ise kendisine yemek yediriyor. Vakit kaybına uğramasın diye. Nerede böyle anneler? Allah İmam Nevevi'nin annesinden razı olsun. Allah onu sevsin, onu yüceltsin. İmam Nevevi'yi oluşturanlardan birisi anasıdır dostlar. Anasının büyük hakkı vardır. Öyleyse bacılarıma, bacılarıma, analarıma, kardeşlerime çok büyük görevler düşüyor. Birer İmam Nevevi yetiştirin. Bugünkü çocuklara bakıyoruz, bunu nereden öğreniyorlar? Sen hayalindeki kahraman kimdir? Polat Alanlar diyor. Ben diyor Kurtlar Vadisi'ndeki adam gibi olacağım. Sen açıyorsun bunu. Bacım sen açıyorsun. Abim, kardeşim sen açıyorsun bunu. Kurtlar Vadisi. Ben böyle bir musibet olduğunu bilmiyordum bunun. İstanbul'a geldim, ben bilmiyorum. Bir baktım ben Kasımpaşa'dayım. Kasımpaşa böyle iş hanı, kalabalıktır. Allahu alem saat 7 olsa gerek yazın. Caminin, Kasımpaşa büyük caminin yanında kahvehane var. Yaşlılar orada toplanır. Yaşlılar bakın. Çay kahve içerler. Saat 7 herhalde. Kurtlar Vadisi'ymiş o vakitte. Hareket yok. Sanki şehri terk etmişler. Garson bile böyle hizmet ediyor. Al abi diyor. Al buyur abi. Aynen böyle. Tabii bu garibime gitti. Hollanda'ya geldim. Rotterdam'da ders yapıyoruz arkadaşlarla. Böyle bir örnek verdim. Dedim Kurtlar Vadisi, baktım arkadaşların birçoğu boynunu eğdi. Öğrendim ki onlar da hayranlarıymış. Hayranlarıymış. Onlar da izliyorlarmış Kurtlar Vadisi'ni. Şimdi bunu biz açıyoruz dostlar. Biz zepliyoruz. Biz zepliyoruz dostlar. Evet. Değerli dostlar, düşünün bu zikrettiğimiz şahsiyetler dostlar. Bu salih öncüler dostlar. Bunlar acaba vakitlerini nasıl değerlendiriyorlardı dostlar? Nasıl değerlendiriyorlardı dostlar? Vakit sevaptı onlar için dostlar. Vakit sevaptı. Sevaba nail olmak için, Allah'ın rızasına nail olmak için o vakit birimlerini en güzel şekilde değerlendiriyorlardı dostlar. Şu anki bizim gençliğimize bakalım. Şu anki Müslümanlara bir dönelim. 12 birlere kadar yatan gençler, uyandırmak için kimse yanlarına gitmesin. Zararlı döner. 12 bir. Yazık günah, 12 bire kadar yatılır mı ya? sabahlara kadar Facebook arkasında, internet arkasında boş boş vakit geçirenler, SMS arkasında boş boş vakit geçirenler, yazık, günah. Ben bunlara vakit katilleri diyorum. Vakit katilleri. Vakti katlediyorlar. Bu intihardır. Sokağa çıkmadan önce yarım saat, bir saat aynanın karşısında vakit öldüren, vakit katleden gençler. Hatta bir araştırma okudum dostlar. Bir araştırma yapılmış Arap dünyası üzerinde. 8 saat çalışmadan ancak 12 dakikası hakkıyla çalışılıyor. Diğerinde ise internet başında kişisel hotmail'e bakma, telefon ve laklak. 8 saat ve 12 dakika ancak hakkıyla çalışılıyor. Bu gerçekten gülünç bir durum dostlar. Hakikaten insan bunları düşününce üzülüyor dostlar. Hakikaten üzülüyor. Değerli dostlar, insanlığın, dünyanın bizlere ihtiyacı var. Gençler, arkadaşlarım, abilerim. Dünya sizleri, bizleri bekliyor. Dünya kurtulmak istiyor. Bakın, ben Avrupa'dan geliyorum. Dün burada İslam hikayesini anlatan kardeşlerimiz vardı. Bir tane kardeş kameraya çekiyor, diğeri ise onları dinliyor. Bakın, hepsi de yeni İslam'a girmişler. Kameraya çeken arkadaş diyor ki, buradaki ağlamaya başlayınca diyor, ben artık diyor kamerayı yani göremez oldum diyor, gözler, ben de ağlamaya başlamışım diyor. Diğeri ise baktı mescitte hüngür hüngür ağlıyor. Dedim Mikael, dedim neyin var dedim. Bırak dedi, o arkadaş geldi yanına, sarıldılar. Elini de böyle yapıyor. La ilahe illallah. Allah bizi İslam'la müşerreflendirmiş. Allah bize İslam vermiş. Şeyh Yasir Burhami gitti. Dedi gencim neyin var? Başladı ağlamaya, hüngür hüngür ağlamaya başlıyor genç. Şimdi dostlar, bu insanlar bizi bekliyor. Bunlar sadece 4 tane getirdiğimiz. Böyle sokak, bunlar birkaç sene önce Müslüman değildi dostlar. Ve böyle binlerce, on binlerce Batı insanı bizleri bekliyor dostlar. Vakit öldüremeyiz dostlar. Bizlerin ve gençlerin bir vizyonu, bir hedefleri olması lazım. Bugünkü gençlere bakıyoruz, hedef yok. Zengin olacağım, diploma alacağım, para kazanacağım, ev sahibi olacağım, araba sahibi olacağım, eş sahibi olacağım, bu kadar. Bu hedef değil. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hedefi böyle olamaz dostlar. Bu kadar ucuz hedeflere talip olmayın dostlar. Bakın, bütün ne dedik, bütün insanlık vallahi sizleri bekliyor, bizleri bekliyor. Bunu biz demiyoruz dostlar. İslam'ı araştıran batılı felsefeciler, filozoflar da bunu söylüyor. Bakın, bunlardan bir tanesi Sir George Bernard Shaw. The Genuine Islam adlı eserinde diyor ki, ben inanıyorum ki dünyanın dünyanın egemenliği, sultası Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın misli gibi insanların eline geçse muhakkak ki şu modern dünyanın bütün problemleri çözülecektir. Ve insanlığın uzun zamandır beklediği mutluluğa kavuşacaktır. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın dininden bahsediyorum. Muhammed'in dininden bahsediyorum. Onun dini nasıl ki bugünün Avrupa'sını celbediyor, yarınki Avrupa'yı da celbedecektir. Yani Avrupa İslamlaşacaktır. Bizler bugün onu görüyoruz. Binlerce insan dostlar, Almanya, Hollanda, İngiltere. Biliyor musunuz, bizim Hollanda'da en çok İslam'a giren genç bayan kızlar. Dün diskotekte olup bugün sohbetlere katılan kızlar. Hollanda hükümeti nikabı yasaklıyor. Hollanda hükümeti nikabı yasaklıyor. Nikap peçe takamazsınız. Dostlar, Hollanda'da nikap peçe takanların %8'i sonradan İslam'a giren Hollandalı bacılar. Hollandalı bacılar, bilin ki 10 tane Hollanda'da peçeli bacı görüyorsanız bunun 8'i, 7'si, 8'i muhakkak ki Hollandalı. Birkaç sene önce diskotekteydi. Bunlara yasaklıyor, bizimkileri bizlere değil. Yasak aslında kendilerine. Kendi evlatlarına. Dünya bizi bekliyor dostlar. Bakın, genç kardeşlerimle bir vizyon paylaşmak istiyorum. Bir hedef belirleyelim, bir ortak hedef. Bu hedefi biz icat etmeyeceğiz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ashabına, etrafında bulunan gençlere bu hedefi vermiş. Bu hedefi önlerine koymuş. Bu hedef nasıl ki dün onlar için geçerliydi, bugün de bizim için geçerli. Hani o bir sahabi vardı. Rıb'i İbn Amir radıyallahu anh Rüstem'in karşısına geçtiğinde ne diyordu? O vizyona haykırıyordu. Ne diyordu? اِنَّ اللّٰهَ اَبْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ مِنْ دَيْقِ الدُّنْيَا اِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ وَمِنْ جَوْرِ الْاَدْيَانِ اِلَى عَدْلِ الْاِسْلَامِ Hedef buydu dostlar. Misyon buydu. Değişmeyen misyon. Ve bu misyonu bizler de edinmemiz gerekir. Neydi misyon? Allah bizleri kulları kullara kulluktan kurtarıp çıkarıp kulların Rabbine kulluğa kavuşturmak için gönderdi. Aynı zamanda dünyanın sıkıntılarından ahiretin ferahlığına ve diğer dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine insanları ulaştırmamız için gönderdi. Misyon buydu dostlar. Batı dünyası karanlıklar içerisinde boğuluyor. Türkiye de bundan geri kalmış değil. Hollandalılarla İzmir'i gezdik biraz. Dediler ki biz Amsterdam'ı özledik. Demek bizde şeriat varmış aslında. Daha çok kapalı var. Daha çok dinler var. Evet. Aynı misyon dostlar. İnsanları şirkin ve küfrün karanlıklarından İslam'ın aydınlığına götürmek, ulaştırmak. Bizim gayemiz ve misyonumuz bu olması lazım. Ama bu şekilde değil. 12'lere, 1'lere kadar yatarak değil. Sabahlara kadar internet arkasında geceleyerek değil. Lak lak yaparak değil. Boş muhabbetlerle değil. Böyle olmaz. Bu şeklimizle olmaz. Bu şekilde olmaz. Değerli dostlar, Allahu Azze ve Celle kitabında yarattığı bir şey üzere yemin ederse bu o şeyin değerine, değerli oluşuna delalet eder. Bakın, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allahu Azze ve Celle'nin çeşitli vakit birimlerine yemin ettiğini görüyoruz. Mesela وَالْضُحَى kuşluk vaktine andolsun ki. Bir vakit birimi. Allah yemin ediyor. وَالْفَجْرِ şafak vaktine andolsun. وَالْعَصْرِ asra yemin ediyor. Zamana yemin ediyor. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى andolsun, yemin olsun örtüp büründüğü zaman geceye, ağrıp açıldığı zaman ise gündüze. Bütün vakit birimlerini içine alıyor dostlar. Bir günde ya bir gündüz vardır ya bir gece vardır. Ya bir kuşluk vakti vardır ya bir fecir vakti vardır. Bunların dışınlarında zaten başka bir vakit, yani bunun dışına çıkamazsınız zaten. Allah bütün vakit birimlerine yemin ediyor. Bu ise inananların, müminlerin dikkatlerini bir noktaya çekmek içindir dostlar. Vakit değerlidir. Allah'ın dinde de yaratmış olduğu vakit değerlidir dostlar. Öyleyse iman edenler sizler için de değerli olsun. Ama maalesef insanların çoğu bundan gaflet içerisindedirler. Gafildirler. Buhari'de geçen hadiste ne diyordu aleyhissalatü vesselam? Ni'metani, iki nimet vardır ki meğbunun fihima kethirun minen nasi as-sihhatu vel ferah. İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlardan aldanmışlardır. Gaflet içerisindedirler. Sıhhat ve boş vakit dostlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisi şeriflerine baktığımız zaman yine vakit unsuru karşımıza çıkıyor. Bakın, ibadetlerin hepsi vakit endeksli. Namaz vakitleri. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselama soruluyor. Ey Allah'ın Resulü, bir insanın yapabileceği en hayırlı amel nedir? Es-salatu ala vaktiha. Vaktinde kılınan namaz. Mesela Allah Resulü demiyor, uyandıktan sonra kılın. Tok olduktan sonra, rahat olduğunuz zaman kılın. Hayır, vakit endeksli. El-haccu eşhurun ma'lumat. Hac bilinen aylardadır. Vakit. O ayı, hilali gördüğünüz zaman ne yapın? Oruç tutun. Yine vakit. Değerli dostlar, Allah Azze ve Celle bütün ibadet şekillerini vakte bağlıyor. Öyleyse Allah indinde vakit değerli, bizler için de değerli olması gerekir. Mısırlı bir arkadaşım, bir Müslüman anlatıyor, bir kardeş. Batılı bir İnsanla bir randevu yapmıştım diyor. Ve bu randevuma 15 dakika geç kaldım. 15 dakika geç kaldım. Yanına geldim. Ve bana dedi ki diyor, bu diyor İslam'ı biraz araştırmıştı diyor. Müslüman değil kendisi. Bana dedi ki diyor, namazını vaktinde kıldın mı? Kıldım. Hacca gittin mi? Gittim. Ramazan ayında oruç tutmuş muydun? Tuttum. Cuma namazını vaktinde kıldım mı? Kıldım. Ne komik ya. Bunların dinleri bunlara bir şey emrediyor. Bunlar gaflet içerisinde dedi diyor. Sanki bana sen kafirsin dedi gibi hissettim diyor. Bana imansızsın. Sanki bana imansızsın gibi geldi onun sözü diyor. İmansızsın dedi sanki bana diyor. Tekfir etti sanki beni diyor. Sarsıldım diyor. 15 dakika geciktim. Batılı İndiğinde çok ayıp bir şey. Çok ayıp. Niçin? Time is money. Vakit nakittir çünkü. 15 dakika içinde neler yapılmıyor dostlar? 15 dakika içerisinde. 15 dakika içerisinde. Buraya gelmeden bir gün önce Ebu Enes hocaların Dallas çiftliğindeyiz. Babasının çiftliği var. Gittik Dallas çiftliğine. Dut ağaçları maşallah. Dedi yiyin. Yumulun. Başladı koparmaya. Hollandalılar da koparıyorlar. Hayatlarında görmemişler dut. Atıyorlar atıyorlar böyle. Bir baktık yer dolu. Ebu Enes Hoca böyle baktı. Bak dedi, işte bunlar hep para. Hepsi para. Hepsi para. Hakikaten bir baktık, toplasan kaç kilo eder. Bir anda dökülüyor. 15 dakika içerisinde dostlar, İnsan köşe olabilir. Batılı bunu kaldırmıyor. Bu ağır. Çünkü niçin? Onun akidesinde vakit nakittir. Sen onun akidesine ters bir şey yapıyorsun. O bunu garip karşılıyor. Yahu senin dinin aslında sana bunu emrediyor. Evet. Dostlar, ne dedik? Bizim salih öncülerimiz, bizim atalarımız, bizim büyüklerimiz dostlar, Allah'ın rızasına ulaşabilmek için, cennete ulaşabilmek için, sevaba ulaşabilmek için, nail olabilmek için dostlar, hayatlarında bir moto vardı. hayatlarında geçerli olan bir moto, bizde olmayan. Neydi? Vakit sevaptır. Vakit sevaptır. Evet. Vakit sevaptır dostlar. Bugünkü Müslümanlara baktığımız zaman bırakın vakit sevaptır, vakit nakit bile değil. Evet. Şimdi dostlar, bahsettiğimiz o öncü şahsiyetlerin, bakın, vakit hakkındaki görüşlerine bir göz atalım. Ne diyorlardı? Bunlar vakitlerini, bakın, İslam medeniyetini dünyaya taşıyan, omuzlarında taşıyan insanların sözlerine bakalım. Bakın, adamın biri dostlar, Amir İbn Kays rahimahullah'a, onu görüyor ve onunla biraz konuşmak istiyor. Diyor ki, kıf, ukellimuk. Dur da diyor, biraz laklaklayalım, biraz konuşalım. Evkifişşemiz. Güneşi durdur, sana vakit ayırırım. Durdur güneşi, yani vakit dursun, senle laklak yaparız. Durduramıyor musun? Benim vaktim yok, kusura bakma. Evkif ukellimuk, dur biraz konuşalım seninle. Evkifişşemiz. Güneşi durdur. Durduramıyor musun? Vaktim yok. Hasan el-Basri rahimahullah şöyle diyordu. Yebne Adem, ey Adem oğlu, innemâ ente eyyâm, sen günlerden müteşekkilsin. Kimimiz burada 15 bin gün, ömrü 15 bin günden müteşekkil. Kimisi 20 bin, kimisi 7 bin, kimisi belki 3 günü kalmış olabilir. Yebne Adem, innemâ ente eyyâm, ey Adem oğlu, sen günlerden müteşekkilsin. İza zehebe yevmun zehebe ba'duk. Günün biri seni terk ettiği zaman, bir gün geçtiği zaman senin bir kısmın gidiyor. Bir insan kolunun, ayağının kendisini terk etmesini ister mi? İstemez. E nasıl vaktin gitmesini, vaktin kaybolmasına, seni terk etmesine razı oluyorsun? O senin parçan. Yine dostlar, Hasan el-Basri rahimahullah şöyle diyordu. Dünya 3 ayyam. Dünya 3 günlüktür. Dünya 3 gündür. Ama ams fakat zehebe bima fih. Dün ise diyor içindekilerle birlikte gitti. Dünya 3 gündür. Dünü ise senin dünün, benim dünüm, bizdenin dünümüz artık bizi terk etti. Bize bir faydası olmayacak. Ve ma gaden, yarın ise فَلَعَلَّكَ لَا تُدْرِكُهُ, belki yarına ulaşamayacaksın, idrak edemeyeceksin. وَأَمَّا الْيَوْمَ, ama bugün, şu an فَعْمَلْ فِيهِ, onu güzel amellerle geçir. Şu an var, şu an önünde, bugün önünde, bugünün kıymetine bil, kıymetini bil. Dün gitti, yarına ulaşamayacaksın. Bugün var, şu an. Şu an. Bugün bizim önümüzde. Bunu güzel değerlendirelim dostlar. İbnü'l-Kayyim rahimahullah şöyle diyordu. İdaatul vakti eşeddu minel mevt. Vakti çarçur etmek, boşa geçirmek ölümden daha şiddetlidir. Vakti boşa harcamak ölümden daha şiddetlidir. Daha şiddetlidir. Niçin? Soruyoruz imama, niçin? لِأَنَّ الْمَوْتَ تَقْتَعُكَ عَنِ اللّٰهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ. Çünkü ölüm seni Allah'tan ve dünyadan ayırır. وَالْمَوْتُ, ölüm ise يَقْتَعُكَ عَنِ الدُّنْيَا وَاَهْلِهَا, ölüm ise ancak dünyadan ve ehlinden seni ayırır, aranızı ayırır. Vakit ise Allah'la seni ahiret yurdundan ayırır, aranı ayırır. Ölüm ise sadece dünya ve ehlinden. Öyleyse İbn-i Kayyim'e göre dostlar, vaktin boşa geçirilmesi ölümden daha şiddetlidir. Ve bunu hayatında en güzel şekilde uyguladığını görüyoruz. Böyle, bu mentaliteye sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. İbnü'l-Kayyim rahimahullah. El-Halil İbn Ahmed, yine seleften, El-Halil İbn Ahmed rahimahullah şöyle diyordu. Burayı iyi dinleyin. اَثْقَلُ السَّاعَاتِ عَلَيَّ سَاعَةٌ اَكُلُ ف۪يهَا Bana en ağır, nefsime en ağır gelen saat, içinde yemek yediğim saattir. Hani yemek yiyoruz ya, boşa boş vakit, onun yüzünde bu boş vakit gibi. Nefsine ağır geliyor. Bizler için nefsimizin en çok huzura erdiği, en çok hoşumuza giden güzel yemek ortamları, şöyle 3-4 saat muhabbet, keyif, tavuk geliyor, kebap gidiyor, kebap geliyor, tavuk, balık, tatlı çeşitleri, salata çeşitleri. Bu insanlar öyle değildi dostlar. اَثْقَلُ السَّاعَاتِ عَلَيَّ سَاعَةٌ اَكُلِ ف۪يهَا Bana en ağır gelen saat, içinde yemek yediğim saattir. İbn Akil rahimahullah şöyle diyordu. Benim yemek şeklim sizlerden daha farklı. Ve bu imama sordular. Ey imam, peki senin yemek şeklin nasıl? Şöyle cevap verdi. Ben ekmeği alıyorum, suyu üzerine döküyorum, lapa oluyor ve içeri atıyorum. Vakit kazanmak için. Aramızdaki fark bu. Evet. Değerli dostlar, öyleyse dostlar, şimdi şöyle olmasın yani, şimdi buraya biz zaten 40 yılda bir araya geliyoruz, şimdi arkadaşın birine gideceksin, diyeceksin ki kardeşim gel oturalım muhabbet edelim, güneşi durdur. Öyle olmasın şimdi. Sa'a sa'a. Yani ölçü budur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bizlere verdiği ölçü budur. Biliyorsunuz Hanzala radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı karşılıyor ve üzgün şekilde Ebu Bekir diyor ki neyin var radıyallahu anh, diyor ki lekad nafaka Hanzala, Hanzala diyor münafık oldu. Hayırdır? Yahu ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında bulunuyorum, bizlere cennet cehennemden bahsediyor, cenneti görür gibi oluyoruz, cehennemi görür gibi oluyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki evet diyor, bende de öyle var. Allah Resulüne gidiyorlar. Ve Allah Resulü, çünkü Hanzala radıyallahu anh imanı tek bir mertebede zannediyordu. İmanı tek bir mertebe. O da nedir? Her zaman cenneti ve cehennemi görür gibi olacaksın. Tek bir mertebe. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu sözleri söylüyor. Eğer sizler, önce derdini anlatıyor. Diyor ki biz senin yanında böyle böyle oluyoruz. Ailelerimizin yanına gittiğimiz zaman ise bambaşka oluyoruz, unutuyoruz. Eğer diyor aleyhissalatü vesselam, sizlerin her hali benim yanımda ki yakaladığınız hal gibi olsaydı, muhakkak ki Allah'ın melekleri sizlere devamlı musafaha yaparlardı. Velakin sa'a sa'a. Bir saat, bir saat. Saat saat. O yüzden yani şimdi şeylerimiz, yani aşağıda kardeşlere soruyorum. Yemek yapan kardeşlere, garsonlardan yahut da aşçı kardeşlerden birine sordum. Dedim ne zamandan beri uğraşıyorum? Vallahi sabahtan beri uğraşıyorum. Yani adam boşuna çalışmasın yani. Yiyin inşallah, için Allah'a hamd edin. Hani demesin ya kimse gelmedi, sen bir sohbet verdin artık kimse gelmedi lokantaya. Bir ekmek alıp gittiler, bir de su. İnşallah. Yiyin için Allah'a hamd edin dostlar. Yiyin için Allah'a hamd edin. Bakın İbn Teymiye rahimehullah ne diyordu dostlar? Allahu azze ve celle'nin kendilerine nimet lütfunda bulunduğu kimseler, nimetin kendisine verilmemiş olan kişilerden daha üstündürler. Neyle üstündürler? Yani bugün fakir insan düşünün. Açtır karnı. Efendime söyleyeyim, karnı gururludur. Yapacak bir şey yoktur. Ama zengin insan kebabı götürür, der ki ya Rabbi bismillah elhamdülillah. Bakın Allah'a hamd ediyor. Şükür eder, hamd eder. Efendime söyleyeyim. Günah işleyen insan, yani fakir bir insan o kadar günah işleyemez. Zengin insan işler ama tövbe kapısı açıktır. Allah'a der ki ey ya tevvab, Ya Rabbi beni affet, günah işledi. Niye? Parası vardır, günah işlemiştir onda. Ama fakir insanın böyle durumu yoktur. Öyleyse Allah'ın kendisine nimette bulunduğu kişinin kulluğu, Allah'ın kendisine nimet vermediği kişinin kulluğundan İbn-i Teymiye'ye göre daha efdaldır. Niye? Bu tövbe eder. Niye? Bu şükreder. Niye? Bu infak eder. Niye? Bu zikreder. Allah'ın nimetlerini zikreder. Rabbim bana arkadaşıyla oturur der ki bak şu ızgaraya. Ne güzel de dönüyor. Allah'a hamdolsun. Fakir bunu diyemez. Bak şu güzel nimetlere. He? Bunu diyemez. Evet. Öyleyse yiyelim, içelim ve Allah'a hamd edelim. Ve bu ortamları güzel değerlendirelim inşallah. Birbirimiz tabi boş olma. Kurtlar Vadisi'ne girmeyelim lütfen. Ona girmeyelim. Birbirimizi Allah için sevdiğimizi söyleyelim. Kucaklaşalım, sarılalım. Aramızda hocalarımız var. Necmi hocamız var. Sorular, Ubeydullah hocamız var, Talha hocamız, diğer ilim ehli var. Sorular sorun, sizlere cevap versinler. İstifade edelim. Bu vakitleri güzel bir şekilde değerlendirelim inşallah. Evet. Son olarak dostlar, çok vakit kaybettik. Çok vakit kaybettik. Boş vakit çok. Çok boş vakit, çok boş vaktimiz. Çok boş vakit harcadık dostlar. Artık dün gitti. Önümüzdeki olanla ne yapacağız? Önümüzdeki olan günü iyi değerlendireceğiz. Önce vakit birimlerinin en küçüklerinden olan bir vakit birimiyle başlayalım. Bir dakika. Bir dakikada ne yapabiliriz? Bir dakikayla başlayalım. Söz mü? Söz mü? Bir dakikayla başlıyoruz. Bir dakika içerisinde ne yapabiliriz dostlar? Vallahi çok şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz dostlar? Telefonu alabiliriz. Bir dakika içerisinde bakın. Bir telefon. Annenizi arayabilirsiniz. Babanızı arayabilirsiniz. Ana babayla dostlar, ana babanın duasıyla dostlar, Allah arasında sanki adeta perde yoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi üç kişinin duası reddolunmaz. Bunlardan bir tanesi babanın evladına yaptığı dua. Bir dua, bir ana bir baba dostlar. Anacığım nasılsın? Ana seni çok özledim. Kalbimin prensesi, başımın tacı. Ben eşimle anlaştım tabii bunu. Dedim ki bak annemin yanında anamı öveceğim. Anacığım diyorum sen benim gönlümün sultanısın. Ağlarsa anam ağlar, el kızı yalan ara. Hanım böyle bakıyor, anam oğlum sus, oğlum yeter, hoşuna gidiyor. Ama ben biliyorum ki Rabbimin rızası anamın sevinmesinde. Telefon açıyorum, anacığım, gönlümün sultanı. Gözlerim seni arıyor anacığım. Oğlum Allah razı olsun. Oğlum Allah seni kaza, o kadar dua biliyor, fazla bilmiyor. Allah seni kazadan beladan korusun evladım. Bu yeter dostlar, yeter artar. Yeter artar dostlar. Sizlerle bir sır paylaşacağım. Yalnız aramızda kalsın. Ben her sohbete çıkmadan önce anamı babamı arıyorum. Vallahi Allah şahittir. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yalnız sır kalsın. Kimseye anlatmayın. Anne sohbete çıkıyorum dua et. Baba sohbete çıkıyorum dua et. Anam devamlı kısa kestirme. Tamam oğlum inşallah inşallah. Ana artık bilmiyor mu vakti mi yok artık börek çörekle uğraşıyor. Ana diyorum o zaman şöyle yapalım. Ben dua edeceğim sana amin diyeceğim. Tamam diyor. Ben başlıyorum dua ediyorum annem amin diyor. Böyle çıkıyorum. Az önce babamı aradım. Dedim ki anamı da aradım. Ve buraya çıktım. Dedim ki ya anacığım biliyorum çünkü ananın babanın duası her zaman makbul dostlar. Ben buna inanıyorum. Belki benim duam değil ama biliyorum ki annem babam bana dua ettiği zaman makbul. Anlatırlar. Musa aleyhisselam bir gün Rabbine der. Ya Rabbi. Fadail babına. Ya Rabbi. Cennette benim dostum kim olacak? Cennette benim ahbabım kim olacak? Allah kendisine vahyeder. Ey Musa birazdan senin yanından geçecek. Ve bir genç geçer. Musa aleyhisselam bu genci önceden görmemiş, o da Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın Resul olduğunu bilmiyor. Musa Aleyhisselam bu genci takip eder. Bu genç eski bir eve girer. İçeride yaşlı bir kadın vardır. Ona yemek hazırlar, yemek verir, yemek yedirir. Onunla biraz sohbet eder ve ayrılır. Musa aleyhisselam der ki ey falan gel. Der ki sen ne yaptın? Kimdi o kadın? Benim anamdı der. Ne yaptın? Genç gururlu bir şekilde anneme hizmet ettim der. Gururlu çünkü emin kendinden. Anneme hizmet ettim, o benim anamdır. Anama baktım, yemek yedirdim, muhabbet ettim. Ve temizledim ve ayrıldım. Der ki ben her zaman böyle yapıyorum. Der ki peki anam bir şeyler söylüyor mu senin için? Bir şeyler yapıyor mu? Vallahi benim için pek bir şey demiyor. Bir şey mırıldanıyor. Ne diyor der? Şöyle bir duası var. Her zaman onu tekrar eder. Ya Rabbi benim oğlumu cennette Musa aleyhisselama dost eyle. Ana duası ya. Ana duası bu. Ana duası. Baba duası. Her zaman makbuldür inşallah. Bazılarının anne ve babaları yok. O imkanları yok. Onlara sorun. Onlara sorun. Bakın sizlere ne cevap verecekler. Onlara sorun bakın ne cevap verecekler. Hep bu fırsatlar kaçtı dostlar. Bu fırsatlar kaçtı. Bizim selefin dostlar, selefimizin anne babalarından biri vefat ettiği zaman ağlıyorlar. Ve soruyorlar kendilerine niye ağlıyorsunuz? Cennetin kapılarından bir kapı benim için kapandı da ondan ağlıyoruz. Evet dostlar, ana cennetin bir kapısıdır. Baba cennetin bir kapısıdır. Öyledir dostlar. Bir dakika içerisinde belki iki cümleyi bir araya getiremeyen ama evladına karşı duasında çok samimi olan bir anne. Hepimizin anası böyledir. Evladım, Allah seni başarılı kılsın. Evladım, Allah seni korusun. Evladım, Allah senin ne muradın varsa versin. Ufak bir dua, cahil lakin temiz ve saf bir kalpten çıkan dua Allah indine makbuldür dostlar. Bir dakika içerisinde bakın. Bunu değerlendirin lütfen. Bunu değerlendirin. Annenizi babanızı arayın. Ve Rabbinizin rızasına nail olun dostlar. Bir dakika içerisinde. Daha ne yapabiliriz bir dakika içerisinde dostlar? Bir dakika içerisinde dostlar. İhlas suresini 3 sefer okuyabiliriz. İhlas suresi dostlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bir İhlas suresini okumak Kur'an'ın 1/3'üne denktir. 3 sefer okuduğunuz zaman Kur'an'ın tümüne denktir. Aleyhisselatü Vesselam Müslim'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. İnne Allah Azze ve Celle cezze'el Kur'ane thalâfete etse. Muhakkak ki Allahu Azze ve Celle Kur'an'ı 3 kısma ayırdı. Fece'ale kulhu vallahu ahad cüz'en min ecza'il Kur'an ve kul huvallahu ahadı yani İhlas suresini bu 3 cüzün biri kıldı. Bazı ilim ehli şöyle derler. Kur'an-ı Kerim 3 ana maddeden müteşekkildir. Zaten iyi bir Kur'an okuyucusu bu üçünün farkında olacaktır. 1 ahkam ve şeriat, 2 el-va'd vel-va'id, cennet, cehennem, ahiret ve 3 el-esma ve sıfat, isim ve sıfat. Şimdi kul huvallahu ahadın İhlas suresi neyi ifade ediyor dostlar? İsim ve sıfat. Kur'an'ın 3'te biri. Öyleyse dostlar o bir dakikayı güzel değerlendirelim. Ve son olarak dostlar bir dakikadan daha kısa bir süre içerisinde Rahman'ın rızasına nail olabilirsiniz. Sadece güzel bir niyet. Sadece hüsnü niyet, güzel bir niyet. Biliyorsunuz Tirmizi'de geçen hadisi şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 4 kişiden söz ediyor. Bunların ilki Allahu Azze ve Celle'nin kendilerine ilim verdiği ve aynı zamanda da kendilerini rızıklandırdığı, kendilerini zengin kıldığı kişi. Ve bu kişi ise ilminin doğrultusunda akraba ve yakınlarını görmekte. Onlara infak etmekte, yardım etmekte. İkincisi ise dostlar, Allah'ın kendisine ilim verdiği, lakin ilkinde olduğu gibi kendisine mal mülk vermediği kişi. Lakin bu şöyle bir niyet ediliyor. Bakın. Ya Rabbi, sen o kuluna falan kuluna verdiğin gibi bana da vermiş olsaydın muhakkak ki ben de aynı onun gibi yakınlarını gözetirdim. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Onlar ecirde, sevapta birbirlerine denktirler. Denktirler. Bir anda bakın. Gelin niyetiniz şöyle olsun dostlar. Benim niyetim şöyle. Bilmiyorum sizin niyetiniz nasıl. Benim niyetim, ya Rabbi beni vesile kıl, yeryüzündeki bütün insanlık sana iman etsin. Ama beni vesile kıl. Ve ben bu niyet üzere ölmek istiyorum. Benim niyetim bu. Artık sizler de o kalbinizi güzel niyetle süsleyin inşallah. Allahu Azze ve Celle beni sabırla dinlediğiniz için sizlerden razı olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.